بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جی یہاں پر دیکھیں آپ، باب اذا القیا علی ظہر المصلی کذا، کوئی آدمی صلات ادا کر رہا تھا، دوران صلات اس کے پیٹھ پر کسی نے کوئی گندگی ڈال دی، او جیفتن یا کوئی مردار اس کے بدن پر ڈال دیا گیا، لم تفسد علیہ صلاته، تو اس کی وجہ سے اس کی صلات فاسد نہیں ہوگی. اور آگے فرما رہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر اپنے کپڑے میں دیکھتے تھے کہیں خون لگا ہوا ہے اور وہ صلات میں ہوتے تھے وضاؤ، تو کپڑا اتار دیتے تھے، پھر سے ازالہ ان کے ٹھیک ہونا کپڑا اتار کر دیتے تھے، وہ مذاب کی صلاتی اپنی صلات ادا کرتے رہتے تھے. معلوم ہوا اگر اس طرح سے کوئی گندگی لگ گئی ابھی یا لگی ہوئی تھی لیکن آدمی کو معلوم نہیں تھا، تو جب معلوم ہوا اس کو اس وقت زائل کر دے، ہٹا دے. ابن المسیب فرماتے ہیں اور شابی بھی اذا صلی و فی ثوبه دم، کسی نے صلات ادا کی اس کے کپڑے میں خون لگا ہوا ہے، او جنابتن یا جنابت لگی ہوئی ہے، او لغیر قبلہ یا بجائے قبلہ کی طرف کسی اور سمت میں رک کر کے صلات ادا کر لی اس نے، او تیمما یا تیمم کر کے صلات ادا کی اور لیکن ابھی وقت صلات کا نکلا نہیں تھا کہ اسے پانی مل گیا، ان تمام صورتوں میں صلات کا اعادہ نہیں کرنا ہوگا. تو یقین کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کے کپڑے میں کوئی گندگی لگی ہوئی تھی اور صلات ادا کر لی اس نے، صلات ادا کرنے کے بعد معلوم ہوا، تو صلات کا اعادہ نہیں کرنا ہے. لیکن دوران صلات معلوم ہو اس کا مسئلہ نہیں ہے، ایک تو گندگی لگی ہوئی ہو، دوسری یہ ہے کہ بجائے قبلہ کے آپ نے اتحاد کرنے کے بعد رخ کسی اور طرف کر کے صلات ادا کر لی، صلات پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو کسی نے بتایا کہ قبلہ تو ادھر ہے، آپ نے ادھر رخ کر لیا، صلات کا اعادہ نہیں کرنا ہوگا. اسی طرح سے آپ کو پانی نہیں ملا، تیمم کر لیا آپ نے اور صلات سے فارغ ہوئے، تھوڑی دیر بعد پانی مل گیا آپ کو، اب صلات کا اعادہ نہیں کرنا ہوگا. تو ان تمام صورتوں میں اگر صلات کے بعد آدمی کو علم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے صلات کا اعادہ نہیں کرنا ہوگا. یہ ان حضرات کا قول ہے. گویا کہ دوران اگر صلات کے بعد اندازہ ہو اس طرح کے کسی کی نیاز پڑھنے کا، تو اس کا اعادہ نہیں کرنا ہوگا. اگر دوران صلات معلوم ہو، اگر دوران صلات معلوم ہو تو اس کا فوراً ازالہ کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ نے فوراً اپنے جوتے اتار کر کے الگ کر دیے. جتنی صلات ابھی تک ہو گئی تھی اس کا اعادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فضل الحسن سر، اعادہ کیا تھا نا؟ کہ کب اعادہ نہیں کیا تھا؟ کیا کر دیا تھا صاحب؟ یہاں کچھ بھی نہیں مولانا. تو واقعہ پڑھا ہوگا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے نعلین پہن کر کے صلات ادا فرما رہے تھے، دوران صلات آپ نے اپنے نعل اتار دی، صحابہ کرام دیکھ کر کے اتار دی، بس اللہ کا آپ نے چپل بھی اتار کر لوگوں نے کہا کہ دیکھا آپ نے اتار دی، ہم نے بھی اتار، سمجھا کہ شاید کوئی حکم دوسرا آ گیا ہو، جائز نہ ہو نال میں صلات ادا کرنا. تمہیں آپ نے میں جبریل علیہ السلام یہاں کر مجھے بتایا کہ آپ کے اس میں کیا لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہونے سے پہلے جو لگی ہوئی صلاح ادا کر لیا آپ نے، اس کا اعادہ کیا آپ نے؟ نہیں ادا کیا. تو علم سے پہلے جو ہو گیا ہو گیا، علم دوران صلات ہو رہا ہے تو فوراً اس کو ازالہ کیجیے، صلات کے بعد ہو رہا ہے صلات آپ کی ہو گئی، اور اگر صلات سے پہلے علم ہو گیا تو صلات سے پہلے اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے. یہ نجاست کے بارے میں، نجاست کا علم کپڑے میں لگی ہوئی آپ کے ہو، لیکن آدمی جنبی تھا اور اسے خیال نہیں رہا، صلاح ادا کر لی، صلاح بعد میں معلوم ہوا، اعادہ کریں گے نہیں کریں گے؟ جی ہاں دوران صلات خیال آیا تو ہاں صلات کو ادا کرنا ہوگا اس میں. تو حدث کا مسئلہ الگ ہے اور خبث کا مسئلہ الگ ہے. اگر کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے, بدن نجاست لگی ہوئی ہے, اس کا مسئلہ الگ ہے. اور اگر آدمی محدث تھا, بغیر وضو سے ادا کر لیا آدمی نے, سوچا ہمارا وضو ہے, بعد میں اندازہ ہوا نہیں ہم تو وضو کرنے کے بعد باتھ روم گئے تھے اور اس وقت نماز سے پہلے خیال نہیں رہا تھا, تو اگر صلات کے بعد آدمی کو علم ہوتا ہے تو اعادہ کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟ صلات کا اعادہ کرنا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں میں فرق کیجئے گا. کپڑے میں نجاست لگنا, بدن نجاست لگنا, اس کا مسئلہ الگ ہے, اور آدمی کا بے وضو ہونا, محدث ہونا, اس کا مسئلہ الگ ہے. اگر بے وضو صلات ادا کر لی ہے, بغیر غسل کے صلات ادا کر لی ہے, ایسی صورت میں صلات کا اعادہ کرنا ہوگا, چاہے دوران صلات علم ہو چاہے صلات کے بعد علم ہو, دوبارہ آدمی کو صلات ادا کرنا ہوگی. اور باقی اگر نجاست کا مسئلہ الگ ہے تو تفریح کریں گے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بارے میں آتا ہے کہ بعد انہوں نے صلات کا اعادہ کیا. پوچھا لوگوں نے کیوں اعادہ کیا؟ کہا کہ میں نے وضو کے بعد مسست کری, مجھے یاد نہیں رہا, میں نے صلات ادا کر لی, تو بعد میں صلات کا کیا کیا انہوں نے اعادہ کیا. اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے, انہوں نے امامت کرائی باقاعدہ اور بعد میں انہوں نے صلات کا اعادہ کیا. کیوں اعادہ کیا؟ جنبی تھا, علم نہیں ہو, خیال نہیں رہا اس وقت, اور امامت کروا دی انہوں نے. تو ایسی صورت میں اگر آدمی بے وضو تھا, بے غسل تھا, تو صلات کا اعادہ کرنا ہو. اس میں نہیں ہے کہ اگر آپ نے بھول کر کے پڑھ لیا تو پڑھ لیا, وہاں نہیں چلے گا. وضو اس طرح کے موجود ہیں. کیا جی؟ ہاں باقی لوگوں کی ہو جائے گی, باقی لوگوں کو اعادہ نہیں کرنا ہو. اگر کسی محدث نے امامت کروا دی ہے لا علمی میں, تو پھر باقی لوگوں کی صلات ہو جائے گی, صرف جو محدث تھا اس کو صلات کا اعادہ کرنا ہو. جماعت کا ثواب کیسے ملے گا؟ ہاں تو کیا کہ لائمی کی وجہ سے ہوئی نا, چلے غلطی معاف ہو جائے گی. لائمی کی وجہ سے غلطی آپ کی معاف ہو جائے گی, نہیں معاف ہوتا ہوگا. لیکن اب سب کے ساتھ پڑھنے کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ سو گئے آپ, تنہا پڑھ رہے ہیں بعد میں, جماعت کا ثواب ملے گا؟ ہاں تو لائمی نام سے بڑی لائمی کون سی ہوتی ہے؟ وہاں سے سو گئے, نیند نہیں کھل سکی آپ کی, بعد میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اجازت ہے, گنہگار نہیں ہوں گے آپ, لیکن سر جماعت کا ثواب مل جائے گا یا نہیں؟ کہیں گے معذور تھے, ان کو سو رہے تھے, نہیں ملے گا. تو عذر کی وجہ سے گناہ نہیں ہوتا, لیکن عذر کی وجہ سے چاہیں کہ سارا ثواب مل جائے, ایسا نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے بہرحال کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں خون کیا ہے؟ ناپاک چیز ہے, لہٰذا اس کو اگر لگا ہوا ہے تو استدال کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. عن ابی جی تھوڑا بلند آواز سے جی عن ہاں جی نہیں کیوں میمونہ اللہ میں بس اور کوئی چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابن کیوں؟ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے یا آپ کی صفت ہے؟ ابن جی ہاں. تو آپ کو کیا پڑھا آپ نے؟ منصور صلی اللہ علیہ وسلم و ابو جہل بسلا جی ہاں. کہاں ہے؟ دیکھیں اس سے روایت آپ کے سامنے ہے، یہ تو اس سے فقہی مسئلے میں ذکر کیا ہے، لیکن دین کی تبلیغ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی مشقتیں، کیسی پریشانیاں اٹھانا پڑیں، اور کس کس طرح لوگوں نے ستایا، بے عزتی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں اس روایت کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس صلات ادا کر رہے تھے، اور ابو جہل اور اس کے دوسرے ساتھی وہ سب وہاں قریب میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک دوسرے نے کہا آپس میں، ایکم یجیئو بصلاۃ جزور بنی فلان، بنو فلان کے ہاں ایک اونٹ دبا ہوا ہے، کون جا کر کے اس اونٹ کی صلا لے آئے. اس اونٹ کی صلا جا کر کوئی لیا. صلا کسے کہتے ہیں؟ کسے صلا؟ ایک تو لوگوں نے کہا کہ وہ مشیمہ جس میں کہ بچہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، صلا کہا جاتا ہے، کوئی بچے والی اٹھنی تھی اس کو لوگوں نے ذبح کر دیا، تو وہ مشیمہ جس میں کہ بچہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، صلا کہا جاتا ہے. مشیمہ ایک تو لوگوں نے کہا کہ وہ جھلی جس میں بچہ ہوتا ہے، انسانوں کے لیے مشیمہ استعمال ہوتا ہے، جانوروں کے لیے صلا استعمال ہوتا ہے، لیکن مشیمہ کے بارے میں لوگوں نے کہا مشیمہ ایک تو اسے کہتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد جو چیز اس کے ساتھ آتی ہے اسے مشیمہ کہا جاتا ہے، جلی نہیں جو بچے کے اوپر ہوتی ہے، بلکہ ولادت کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے جو باہر آتی ہے اسے مشیمہ کہتے ہیں. تو اسی طرح سے مشیمہ کی جگہ پر جانوروں میں جو چیز ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، صلا کہا جاتا ہے. تو مشیمہ یوں تو جلی ہلکی پھلکی چیز ہوگی، اور جو بچے کی ولادت کے بعد جو چیز کے ساتھ آتی ہے اسے وہ بڑی چیز ہوگی اونٹ کے اندر، تو وہ مراد ہے صلا سے. اس کو اردو میں کوئی نام مجھے نہیں معلوم اردو میں کیا کہا جاتا ہے اس کو. تو کسی نے کہا کہ بنو فلاں کے ہاتھ اونٹ ذبح ہوا ہے، کون ہے جو جا کر کے اس کا صلا اٹھا کر کے لے آئے. فیضہ علی اظہر محمد اذا سجد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں اللہ کر کے آپ کی پیٹھ پر لا کر کے اس کو رکھ دے. اب یہ تو کسی نے مشورہ دیا اس طرح کا، فمبادہ اشق القوم، جو قوم میں سب سے بدبخت انسان تھا، تو قوم کا سب سے بدبخت انسان تھا کون تھا؟ عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ ابن ابی معیط جو قوم کا سب سے بدبخت انسان تھا وہ تیار ہوا، وہ کھڑا ہوا. ایک تو بدبخت انسان قوم سمود مولانا سر، قوم سمود جس نے جا کر کیا کیا تھا، اوٹنی کو قتل کر دیا تھا، اور ایک اشکل قوم کون تھا امت محمدیہ میں، عقبہ ابن ابی معیط. تو وہ تیار ہوا، فجاء جا کر کے لے کر کے آیا اس کو، اور انتظار کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے. وضعہ علی ظہرہ، لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتفین کے بیچ میں پشت پر لا کر کے ڈال دیا. وانا انظر، میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. میں کون کہہ رہے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کریں، میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. لا اغنی شیئن، لیکن کچھ بھی میرے بس میں نہیں تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا. مکے میں تھے، مکے کے بڑے بڑے سب لوگ موجود تھے، وہاں پر مجھ جیسا آدمی جا کر کے کیا کر سکتا تھا. تو حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ آدمی چاہتے ہوئے بھی بہت سارے کام نہیں کر سکتا. کسی مسلمان کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے بے عزتی اور گوارا کرے، لیکن حالات ایسے نہیں تھے وہاں پر کہ کچھ بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بول سکیں. لو کانت لی مناسم، کاش میرے پاس اس وقت قوت و طاقت ہوتی، کاش میرے پاس قوت و طاقت ہوتی تو میں طاقت کے بل بوتے پر جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتا. قال فجعلوا يضحكون، اب اسے ڈالنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سر نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ سب ایک آپس میں ہنس رہے ہیں. ویحیل بعضهم على بعض، اور ایک دوسرے پر بعض راتوں میں یمیلوں کا لگ جاتا ہے، ہنسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں وہ لوگ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے، لا يرفع راسه، اور اپنا سر بھی آ سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں. یہاں بھی جی فطرحته جی ہاں, تو اس کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ظاہر ہے دوسرے کسی کو ہمت نہیں ہو سکتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہاں پر مسئلہ وہ نہیں ہے, باپ کے ساتھ ہو رہا ہے بیٹی آ کر کے, تو اگر دوسرا کوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ آ کر کے سامنے آئے تو اس کی تو خیر نہیں ہو سکتی, لیکن باپ کے ساتھ ہو رہا ہے بیٹی اگر وہاں پر آ جائے اور دفاع کرنے کے لیے تو وہ مسئلہ یہاں پر نہیں ہوتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی ابھی, وہ آئیں ان کو خبر ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اس کو ہٹا کر کے دور کیا, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صلاح سے فارغ, یہاں صلاح سے فارغ تذکرہ نہیں ہے لیکن اور روایتوں میں جب صلاح سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا اللہم علیک بقریش, اے اللہ تعالیٰ تو قریش سے نپٹ لے, تو قریش سے نمٹ لے قریش والوں سے, قریش کا تو مواخذہ کر. تین بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا فرمائی, فشک ذلک علیہ, جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کو یہ بات بہت ہی شاہ گزری, اور اس وجہ سے کیونکہ آپ نے ان کے بد دعا کی تھی, ایک تو بد دعا کس کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جن کے بارے میں معلوم تھا کہ کیسے انسان اور کیا کیا ہیں, اور دوسرے دعا بھی کہاں پر ہو رہی ہے, بلد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس بد دعا ہو رہی ہے, ان کا بہرحال یہ خیال تھا کہ ان دعوتا فی ذلک البلد مستجابہ, اس بلد میں شہر مکہ میں اگر کوئی بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے, اور بد دعا یوں ہی نہیں کر رہا انسان, مظلوم ہے نہیں مظلوم ہے, ظلم کیا جا رہا ہے اور ظلم کی وجہ سے بد دعا کر رہا ہے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ شہر میں اگر کوئی کسی کے خلاف بد دعا کر دے تو وہ بد دعا مقبول ہوتی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نام لے کر کے, ابھی تو خالی قریش کہا تھا, آپ نے اس کے بعد ایک ایک نام لے کر کے آپ نے فرمایا. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد التابعة وصلم الصوم ومن الذي نفسي بيده لقد رقيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصرع في القليل من المقدس. جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا اللہم علیک بابی جہل, ابو جہل, عتبہ ابن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف, عقبہ ابن ابی معیط, چھ لوگ ہو گئے. کہہ رہے ساتویں کا نام بتایا تو تھا لیکن یاد نہیں رہا راوی کو کہ ساتواں کون ہے, اور لیکن اور روایت بعض روایتوں میں آتا ہے عمارہ بن ولید کا نام آتا ہے, عمارہ بن ولید کا نام آتا ہے بعض روایتوں میں. ان شاء اللہ علی گنج. السلام علیکم.